حضور مسجد سے متصل مدارس وغیرہ نیز امام و مؤذن و خادم کی رہائش بھی ہوتی ہے، اب وہ غسل و کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے کہاں جائیں؟ دیکھیں نا، میں نے عرفیت کی پہلے شک رکھی تھی کہ غالباً عرفیت میں جواز کی صورت نکلے گی، تو یہ عرف ہے کہ جو مسجد میں رہتے ہیں، مسجد کے خادم ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، یا مسجد سے متصل مدرسہ جامعہ المدینہ جیسا اپنا ہے، تو یہاں ان کو تو شریعت میں ظاہر گنجائش نکلے گی اور اجازت ملے گی کہ وہ اپنے کپڑے دھوئیں، سب کچھ کریں جو مطلب حوائج ضروریاں ہیں. لیکن جو یہاں نہیں رہتے طلبا، مقامی ہیں، دو گلیاں چھوڑ کے جس کا مکان ہے، اس کو کیسے اجازت دی جائے گی کہ وہ بھی یہاں کپڑے مدد سے یہیں دھوتا رہے؟ یا جو مطلب یعنی کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے مسجد میں جاتے ہیں اور وہیں بےچارے پڑے رہتے ہیں، کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں اور اب ان کو حاجت ہوئی کپڑا دھونے کی، تو اس حالت میں ان کو بھی دھونے کی اجازت ہونی چاہیے. ویسے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.